kembang melati. Desa sengit nuka mari, nama resap tali janji. Urang mangutkeun pati, kiwari tinggal lamunan. Katresna urang megatkeun talika.